temps que estic afònic i em surt aquesta veu feble com un alè i parlo a batzegades fatigoses. Faig bullir a l'estufeta herbes medicinals, receptes d'herbolari que es tornen aire pur. Vergonyolo els teus ulls i la pau de l'atzur al racó de la meva maluga. Fa temps que em canso, he tret dels mals endreços records i ombres fidels i surto a prendre el sol de la plaça tranquil·la. Si aquesta lletra et sembla poc florida, no hi vegis cap senyal de poc amor. T'escric en sabatilles i ja no em queda honor. I em perdo per oscures melangies. Si aquesta lletra et sembla poc florida, no hi vegis cap senyal de poc amor. T'escric en sabatilles i ja no em queda honor. I em perdo per oscures melangies.